Panie, co mi pan tam w polu? Co tam pan robisz? Sram! A to dobra, nie przeszkadzam. Nie było tematu.